جی تفسیر ہے آیت نمبر 41 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوینہم فی الدنیا حسنا ولاجر الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون. اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے ترک وطن کیا، ہم انہیں دنیا میں بھی بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ لوگ جانتے ہوتے. کون ہوتے ہیں ہجرت کرنے والے؟ اس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے، الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون، یعنی جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. دو آیات ہیں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کی حقیقت کو کھول دیتی ہیں. حقیقت کیا ہے کہ ہجرت ہر ایک کرتا ہے. کائنات کے اندر فطرت میں ہمیں ہجرت کرنے کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. مثلاً ایک وہ ہجرت ہوتی ہے جو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کی جاتی ہے اور کرنے والے پرندے ہوتے ہیں. جب ایک جگہ موسم بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ وہاں سے اٹھ کے گرم علاقوں میں جانے لگتے ہیں، یہ بھی ہجرت ہی ہے. بعض دفعہ مال و دولت کے لیے ہجرت کی جاتی ہے کہ جب ایک جگہ کام نہیں چلا تو اٹھ کے دوسری جگہ چلے گئے. اسی طرح بعض ہجرتیں شادیوں کی صورت میں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ کچھ اور دنیاوی مقاصد کے لیے. لیکن یہاں جس ہجرت کی بات ہے، یہ ایک انوکھی ہجرت ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لے لیا، اور وہ ہے ہجرت اللہ کے راستے کی. کرنے والے کون ہیں؟ والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. یہ کون لوگ تھے؟ اس بارے میں خاص طور پہ آیات کے ساتھ ملتا ہے کہ یہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے لوگوں کی حق میں نازل ہوئی. مختلف تفاسیر ملتی ہیں، جس میں ایک تو یہ آتا ہے کہ ان 80 افراد کے بارے میں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی بھی شامل تھیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ ابو جندل کے بارے میں ہجرت تھی، کیونکہ یہ بھی بہت ستائے گئے تھے. اور اسی طرح ایک قول ملتا ہے کہ یہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی، کہ جن کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے صہیب، تو نے نفع کا سودا کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ نعم العبد، یہ اچھا بندہ ہے. لیکن دیکھا جائے تو ہر دور میں اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اسی میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے راستے میں ہجرت کرے گا، یہاں لفظ ہے فی اللہ سے مراد ہے کیا اللہ میں؟ بات سمجھ نہیں آتی نا، تو فی اللہ سے مراد ہے فی سبیل اللہ اور فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں بارے میں ہجرت کرے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ہجرت کے مختلف درجے ہیں، لیکن ہجرہ سے ہے چھوڑ دینا. کسی چیز کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا. اسی طرح کسی ایسی جگہ پہ جہاں اللہ کے دین پہ عمل کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے، تو اس جگہ کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا. کسی اچھے کام کے لیے کسی ایسی جگہ کو چھوڑ دینا کہ جہاں اس کام کے کرنے کے مواقع نہ ہوں. اور ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ جس میں ایک شخص جو 99 قتل کر چکا تھا، اس کو بھی کہا کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، حالانکہ وہاں اس کے لیے نیکی کا کام کرنا کوئی ناممکن نہیں تھا. لیکن جہاں ایک انسان کی ریپیٹیشن اس طرح کی بن چکی ہو کہ لوگ اس کو 99 یا 100 لوگوں کا قاتل سمجھنے لگیں، تو پھر وہاں نیکی کا کام کرنا ذرا مشکل ہے. تو لہٰذا اس کو بھی ہجرت کہا گیا. تو ایک اصطلاحی معنی ہے، یہ تو وہ ہجرت ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ اب آج کے بعد کوئی ہجرت نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت ختم ہو گئی، کیونکہ حالات ختم ہو گئے، اب مکہ دار الاسلام بن گیا. لیکن یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی ہجرتیں تو ہر دور میں ہوتی رہیں گی جتنا ایمان کا لیول بڑھتا جاتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنے کو دل چاہتا ہے چاہے وہ انسان کی اپنی بری عادات سے ہجرت ہو وہ گناہوں والی زندگی سے ہجرت ہو وہ اپنے نام اور اپنے سٹیٹس کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہونے سے ہجرت ہو ان تمام چیزوں کو ہجرت کہا جا سکتا ہے اور ہجرت کی بنیاد کیا ہے کہ جس نیت سے ہجرت کی جائے گی اللہ تعالیٰ اسی کی جزا دیں گے صحیح بخاری کی پہلی روایت جو ہر کتاب میں ہمیں مل جاتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اسی میں آتا ہے فمن کانت ہجرته الی اللہ جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہوگی اللہ اس کو جزا دے گا اللہ اس کو بدلہ دے گا لیکن جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی تو وہ دنیا اس کو مل کے رہے گی ایک شخص جس نے ام القیس نامی ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو لوگ اس کو مہاجر ام قیس کہتے تھے کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہی ہے بندوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بندہ ہجرت کیوں کر رہا ہے تو جہاں انسان اللہ کے دین کی حفاظت میں ہجرت کرے گا اس کا اجر اللہ کی خاطر ہے اللہ دے گا جو اللہ کی خاطر ہوگی اس کا بدلہ دینا اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے جیسے انبیاء کرام کی ہجرتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد دی لیکن شرط کیا ہے کہ فی اللہ ورنہ تو دوسری ہجرت کر کے انسان جس نیت کے لیے کرتا ہے وہ پا ہی لیتا ہے اور یہ جو بات کہی نا کاش وہ جاتے جانتے کیا چیز جانتے ہجرت کا اجر جانتے لو کانوا یعلمون اس میں اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف کہ جو ہجرت کرنے سے ہچکچا رہے تھے کیونکہ دیکھیے کہ ہجرت بہت بڑی نیکی ہے اس کے اندر وہ چیز کچلی جاتی ہے جو انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے اور وہ ہیں انسان کے جذبات ہجرت صرف جگہ کا چھوڑنا نہیں ہے وہ محبتوں کا چھوڑنا بھی ہے وہ زمین کے ٹکڑوں کے ساتھ جو انسان کی ایسوسیشن ہے اس کا چھوڑنا بھی ہے رشتہ داروں کو بعض دفعہ چھوڑنا پڑتا ہے بعض اوقات گھر بار کو چھوڑنا معمولات کو چھوڑنا ایک آسائش والی زندگی چھوڑ کر اندیکھے راستوں پہ نکل جانا یہ عمل قربانیوں سے بھرا پڑا ہے جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو لوگ بہت بڑے بڑے بکرے چھترے کرتے ہیں مال لگتا ہے تو لگاتے ہیں قربانی کرتے ہیں لیکن جب انسان کی زندگی میں ایسے لمحے آئیں کہ اس کو اپنی نیند قربان کرنی پڑے یا اپنے کچھ پسندیدہ کام چھوڑنے پڑیں تو یہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہجرت کسی انسان کے اخلاص کی کسوٹی ہے کرائٹیرین ہے کہ اس کے اندر کتنا اخلاص ہے جو جتنا اخلاص کے ساتھ آگے بڑھے گا اتنا خوشی سے ہجرت کرے گا کچھ لوگ تو دے کے روتے ہی رہتے ہیں نیکیاں کر کے پچھتاتے ہی رہتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ چیزیں مشکل لگتی ہیں لیکن کچھ لوگ اس کو اپنی خوشی بناتے ہیں کہ وہ مچلتے رہتے ہیں کہ ہم قربانی کریں اور صحابہ کرام ایسے ہی لوگ تھے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہجرت کرنے کے انتظار میں اپنے پیچھے گھوڑے اور اونٹ باندھ کے رکھتے تھے ابو بکر صدیق کی طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے دیکھا خوشی کی وجہ سے پھر مجھے پتہ چلا کہ لوگ خوشی سے بھی روتے ہیں اور یہ خوشی کیا تھی کہ آپ کو ہجرت کی اجازت مل گئی اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو صحابہ کرام تو ہر لمحے ہجرتیں کرنے کو تیار ہوتے تھے اصل میں آپ دیکھیں نا ذرا اس کی اگر روح میں اتر کے دیکھیں تو ہجرت کرنا کیا ثابت کرتا ہے کہ بندے کو اللہ کی ذات اپنی ذات سے زیادہ پیاری ہے عزیز تر ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اگر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوئی ہجرت کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا اس کو اپنی ذات کی بڑائی یا اپنے نام کی بڑائی یا اپنے مال دولت کی بڑائی سے زیادہ عزیز ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے وعدے کرتا ہے لَنُبَوِّيَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَا ہم البتہ ضرور ان کو دنیا میں دیں گے حسنا یہ حسنا کیا ہے پہلی تفسیر تو اس کی آتی ہے مدینہ طیبہ جو مکہ کا بدل تھا زرخیز زمین تھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مکہ کے بدلے میں خوبصورت مدینہ عطا کر دیا پھر اسی طرح مکہ میں عموماً غلام تھے لیکن مدینہ میں اقتدار مل گیا. پھر اچھا رزق بعض دفعہ انفرادی طور پہ بھی ملا اور اجتماعی طور پہ بھی بہت کچھ ملا. پھر اسی طرح لَنُبَوِّئَنَّهُمْ سے مراد دشمنوں پر فتح ہے. کتنے لمبے چوڑے علاقے جو تھے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے, پہلے تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے لوگ. اور ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کو اتنے مال غنیمت ملتے تھے کہ مسلمان مہاجر جو تھے وہ زیادہ امیر لوگ ہو گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے, کہتے ہیں کہ جب آئے تھے تو لٹے پٹے آئے تھے, اور آج یہ حال ہے کہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے. اتنا مال اللہ نے دیا, انہوں نے کسی کی مدد لینے سے انکار کر دیا تھا. جب ان کو مہاجر اور انصار کے رشتے میں باندھا گیا, ایک مہاجر تھا اور ایک انصار, تو جس طرح مہاجر اپنے گھر چھوڑ کے آئے تھے اس طرح انصار کے بھی دل کھلے تھے, انہوں نے بھی اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے. لیکن انہوں نے اپنے بھائی کو کہا تھا کہ مجھے بازار کا راستہ بتاؤ, دلونی الی السوق, بازار کدھر ہے, میں محنت کی کمائی کروں گا. تجارت کرنے کا کام تھا, کہا کہ میں کسی کی مدد تو کیا لوں, ٹھیک ہے جہاں ضرورت پڑے گی لے لوں گا, لیکن میں تو محنت کروں گا. اور بازار میں گئے اور شاید کچھ لکڑیاں بیچیں, اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑے عرصے میں ان کو اتنی برکت دی, اتنی دولت تھی ان کے پاس کہ مدینہ کے امیر شخص بن گئے. جب یہ فوت ہوئے تو ان کا سونا کلہاڑوں کے ساتھ کاٹ کاٹ کے بانٹا گیا, اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی حصہ دیا جائے. اتنی دولت تھی, اتنی نیکیاں کرتے تھے. اگر ان کے بارے میں آپ پڑھنا چاہیں تو طبقات السعد ایک کتاب ہے عربی کی, اس میں بہت خوبصورت باتیں ان کے بارے میں آپ کو مل سکتی ہیں. کہ کہتے ہیں کہ جاتے جاتے راہ میں خرچ کر دیتے تھے. ایک موقع پہ ان کی زمین کا ایک ٹکڑا تھا, غالباً 40,000 دینار کا کسی کو بیچا, اور وہ بیچنے کے ساتھ فوراً رقم اللہ کے راستے میں دے دی. دلوں میں محبت نہیں تھی, مال ہوتا ہے, سچا دین ہوگا نا تو مال ملے گا. لیکن آپ کے حال ہو لیے اور آپ کی ٹیپ ٹاپ سے چاہے نہ دکھے, کیونکہ وہ مال تو بندوں کے لیے ہوتا ہے, اللہ کے نام پہ ملتا ہے تو اللہ کے بندوں میں بٹ جاتا ہے. کہتے کہ رات جاتے جاتے عام صدقہ ان کا کیا تھا کہ 30-40 غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے, اور اللہ نے اتنا نوازا تھا ان کو کہ ایک موقع پہ ان کا سامان تجارت جب آیا تو قافلہ اس کا مدینہ میں تھا, اور دوسرا کہتے ہیں کہ کئی میل پیچھے تک اس اونٹوں کا قافلہ تھا. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا دیا. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے تھے تو ان کے ساتھ حال کیا ہوا تھا, کہ بیوی بچے سب پیچھے چھوڑ دیے گئے. سسرال والوں نے بیوی لے لی, اپنے گھر والوں نے بیٹا لے لیا کہ یہ تو ہماری نسل ہے, اور بھائیوں نے مال و دولت لے لیا کہ تو مل کے کمایا تھا, چھوڑو ادھر. اور تن کے کپڑے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہے عبد الرحمن کیا لے کر آئے ہو؟ کہا بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت, یا ایک جگہ آتا ہے ایمان بچا کے آیا ہوں. کہا اللہ تجھے فائدہ دے, تو نے نفع کا سودا کیا. سوچئے ذرا, یہ نفع کے سودے کرنے ایک دفعہ انسان فیصلہ کر لے پھر آسان ہو جاتے ہیں, ورنہ فیصلہ کرنے میں ساری زندگیاں بھی گزر جاتی ہیں, کیونکہ پاؤں پکڑتی ہیں چیزیں. انسان کے پاؤں اگر اس زمین کی اپنی دنیا کی چیزوں میں اٹکنے لگ جائیں نا, تو ایک چیز سے نکلیں گے تو دوسری چیز میں اٹک جائیں گے. اس کو تو ایک جھٹکے سے پھینکنا پڑے گا تو پھینکے گی. بعض لوگ کب سے حرام بزنس سے نکلنے کی کوششیں ہیں, کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, میرا دل نہیں مانتا, کیونکہ کوشش ہو تو پھر اس کا اثر تو دکھتا ہے. اور کئی سال دنیا سے گزر جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں, اور پھر اسی میں پھنسے ہوئے, کیا کریں, کچھ آگے راستہ نہیں دکھ رہا. دیکھیے یہ آگے کے راستے جو ہوتے ہیں نا, اگر پہلے ان کو پکا کرنا ہے تو پھر توکل نہیں ہے, کیونکہ آگے آپ پڑھ رہے ہیں الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. یہ دو بنیادی خوبیاں ہیں جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کے اندر ہونی چاہیے. صبر, کچھ دن کی صعوبتیں تو ہوں گی, وہ مکہ سے مدینہ چلنے کا سفر ہی کیوں نہ ہو, وہ غار ثور کی 3 راتیں کیوں نہ ہو, وہ پیچھے دشمن کی کا پیچھا کرنا اور اس کا خوف ہی کیوں نہ ہو, لیکن بعد میں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, دنیا میں بھی حسنہ ملے گا, بعد میں بھی ملے گا، لیکن جو لوگ صبر نہیں کر سکتے نا وہ مشکلات سے گھبرانے لگتے ہیں، اور پھر توکل۔ آپ کبھی اوپر اوپر چڑھنا چاہیں نا لیڈر پہ، کبھی پرانے زمانے میں جو لیڈرز ہوتی تھی آج بھی ہوتی ہیں جو لکڑی کی ہیں، آپ اوپر کے سٹیپ پہ جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نیچے کا چھوڑتے ہیں نا۔ کوئی کہ نہیں نیچے کا سٹیپ نہیں چھوڑوں گا، بس پہلے اوپر کا ہاتھ میں آئے پھر جاؤں گا۔ نہیں، ساری زندگی سیڑھی پہ کھڑے رہیں گے، آپ اوپر نہیں جائیں گے۔ ایک قدم آپ اوپر رکھتے ہیں تو پھر اٹھاتے ہیں تو اوپر جاتا ہے۔ یہی راستے ہیں، اللہ کے راستے تو بن دیکھے راستے ہوتے ہیں، صرف اس میں اگر بندے کو یقین ہوتا ہے تو اللہ کے وعدوں کا یقین ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے لوگ دنیا میں کاموں کے لیے کتنے بڑے رسک لیتے ہیں، لاکھوں کی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں اور آخری لمحے تک نہیں پتہ ہوتا کاروبار چلے گا کہ نہیں، سب ڈوب سکتا ہے، فلاپ ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک انویسٹر تھے، مسلم تھے، انہوں نے بہت یعنی ایک اچھا پلان لوگوں کو بتایا کہ آپ یہاں لگائیں، اور مطلب اسلامیکلی فائنینسنگ کرتے تھے، کچھ سب لوگ مل کے کوئی بلڈنگ لیتے تھے اور پھر اس کو بیچتے، اور انہوں نے ہمیں بھی ایک پیغام بھیجا اسی طرح کہ اس طرح سے کچھ فائنینسنگ ہے، اور صرف 3 ماہ کی بات ہے، کیونکہ جو خرید رہے تھے اپارٹمنٹ کمپلیکس وہ تو وہ آلریڈی آگے گاہک اس کا موجود تھا، صرف کہہ رہے تھے ادھر سے دے کے اور اگلے سے ہم نے لینے میں ہمیں 3 ماہ لگیں گے، اور جس پہ وہ قیمت ڈن کر چکے تھے وہ تقریباً جو لوگ انویسٹ کر رہے تھے اس سے تقریباً ڈبل تھی۔ اب یہ بات لوگوں کو کتنی چمکتی ہے نا، اچھا آج 10 دے رہے ہیں تو 3 ماہ بعد 20 ہو کے مل جائیں گے، لوگوں نے لگائیں اور آپ کو پتا اس میں سے ایک پینی بھی نہیں ملی۔ یہ نہیں کہ وہ بد نیت ہے، حالات کچھ ایسے بن گئے، کچھ ایسا بیچ میں معاملہ آ گیا، سب ڈوب گیا۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے، آپ ایک شوق سے دیکھتے ہیں عمارت بن رہی ہے، اسٹور بن رہا ہے، بڑے دھوم دھڑکے سے ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، 6-7 ماہ کے بعد وہیں آپ کو کلوز آؤٹ کا سائن دکھتا ہے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں جو ایک دفعہ نکلے گا پھر کبھی اس کا بزنس بینکرپسی کو نہیں جاتا، سب کچھ بھی لٹ پٹ جائے نا، لیکن جو اس کو ملتا ہے وہ ایمان ملتا ہے، توکل کی دولت ملتی ہے، اور یہ یقین آ جائے کہ اللہ میرا اجر ضائع نہیں کرے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اور آپ پیچھے یہ موضوع بہت جگہ پڑھ چکے ہیں، صرف اگر میں ریفرنس آپ کو لکھا دوں تو آپ وہ آیتیں جمع کر سکتے ہیں۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 109 میں ہم نے اس پہ دیکھا، جو اللہ کے راستے میں چلے گا اس کو بہت جگہ ملے گی۔ پھر اسی طرح سورۃ حج آیت 40 سے 41 میں یہ بات آئے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا کچھ دیتا ہے۔ پھر سورۃ توبہ آیت 20 اور 22 تک میں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے درجے ایسے لوگوں کے جو قربانیاں کر کے اللہ کے راستے میں آتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت 100، پھر سورۃ بقرہ آیت 128 میں آتا ہے، سورۃ نساء 89، انفال 74۔ میں جب یہ ساری آیتیں جمع کر رہی تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا صرف ان کے اگر ترجمے ہی آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن پھر میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ آپ خود پڑھیں۔ ایک کتنا خوبصورت کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے نا، لیکن لوگوں کا حال کیا کہ وہ جینا چاہتے ہیں، حالانکہ دیکھیے جینے اور جانے میں ایک دو الف کا ہی فرق ہے۔ جب جانا تو ہے اس دنیا سے، تو پھر جینے کی آس میں انسان قربانی کرنے سے کیوں گھبرائے؟ یاد رکھیے کہ جو دنیا کو پیچھے ڈال دیتا ہے نا، دنیا اس کے پیچھے ڈل جاتی ہے، جو دنیا سے دوڑتا ہے نا دنیا اس کی طرف دوڑتی ہے، اور جو اللہ پہ لوٹاتا ہے اللہ اس پہ لوٹانا شروع کر دیتا ہے۔ صرف ضرورت ہے اپنے دل کو جمانے کی، لیکن جب تک آپ کا عقیدہ پختہ نہ ہو آپ ہجرت نہیں کر سکتے، ورنہ تو اندیشوں کا شکار رہیں گے۔ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کے لیے دعا کی کہ اللہ میرے ساتھیوں کو الٹے پاؤں نہ پھیرنا، یعنی اب ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے ہیں تو اب ان کو واپس نہ اس طرح کرنا کہ اپنی کی ہوئی قربانی کے اوپر یہ پشیمان ہونے لگے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ان قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کا نور سورج کی سے بھی زیادہ کھلا ہوا ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا فقراء مہاجرین، اور ان کی ڈسکرپشن میں آپ نے جو بات کہی اس کا خلاصہ کہتا کہ یہ حسرتیں لیے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں، ان کی خواہشیں ان کے دلوں میں رہ جاتی ہیں، اور یہ اس دنیا کے مختلف حصوں سے اٹھیں گے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، ظلموں کی چکی میں پسنے کے بعد جنہوں نے ہجرت کی ہوگی، پھر ان کو جب لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً کے وعدے کے تحت اتنا کچھ ملا ہوگا تو ان کو کیا محسوس ہوا ہوگا؟ اس کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک عمل سے دیکھئے گا کہ جب کبھی مہاجرین اور انصار کے وظیفے مقرر کرتے تو ہر مہاجر کو وظیفہ دیتے ہوئے فرماتے حَاسَمَا وَعَدَكَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا، یہ ہے وہ جس کا اللہ نے تجھ سے جس کا دنیا میں وعدہ کیا تھا، اور وَمَا أَدَّخَّرَ لَكَ فِي الْآخِرَةِ أَفْضَل، اور جو اس نے آخرت کے لیے جمع کیا ہوا ہے وہ اس سے بہتر ہے. اسی لیے فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَر، یہ تو اور بڑی چیز ہے، دنیا میں تو تمہیں مدینہ اور خیبر کی زمینیں مل گئیں، لیکن جو اللہ نے تمہارے لیے جنت کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں وہ تمہیں آج نہیں پتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش تم جانتے، کون، کفار بھی جانتے ہوتے کہ اللہ ان مہاجرین کو جب دنیا جہان کی بھلائی دے گا تو کبھی ان پہ ظلم نہ کرتے، ان کی مدد کرتے. اسی طرح اگر مہاجرین کو پتا ہوتا کہ ہمیں اتنا کچھ ملنے والا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ کوشش کرتے. الذین صبروا، وہ لوگ صبر کرتے، صبر کرنے والے تھے. یہ صبر کون سا جو اپنی جان پہ سہ کے صبر کیا جاتا ہے. خندق کے موقع پہ صحابہ کرام نے زمین کو کھودا، سخت سردی تھی، پتھریلی زمین کو توڑا جا رہا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ الذین صبروا کی کیفیت ہے. وَلَا رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، توکل ہے لیکن کوشش پھر بھی ہے. توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہاتھ توڑ کے چھوڑ بیٹھ جائے، اپنے آپ کو الگ کر دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پہ دعائیں مانگ رہے تھے. صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ خندق کے موقع پہ جب لوگ خندق کھود رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر بھی پڑھ رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ مہاجرین اور انصار کو بخش دے. اے اللہ، دنیا زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں. تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ ہجرت فائدہ تب دیتی ہے جب بندے کے اندر توکل اور صبر ہوتا ہے. اور صحابہ کرام کی خوبی یہ تھی کہ وہ کھوٹ سے پاک تھے. جن کے دل اللہ سے لگ جاتے ہیں نا، پھر ان کے اندر کوئی تھوڑا بہت کھوٹ ہوتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو خود بہت دور کر دیتا ہے. اور ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کو جب ملتے ہیں تو بالکل اسی حال میں ملتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. کوئی زندگی میں نیکی ایسی ضرور کیجئے گا کہ جس کو کل اللہ کے سامنے پیش کر سکے کہ اللہ، یہ سراسر فی اللہ تھی، آپ کے لیے تھی. ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں نا، اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں عادت ہوتی ہے. بعض دفعہ بس سب کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، نماز پڑھنی اس لیے کہ فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو اللہ سے جوڑتی ہیں، اور ہجرت انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. چلیں اپنی کو پرانی کو خراب عادت چھوڑنے کی نیت تو کر لیں. بڑے خوبصورت دن ہے نا آج کل، ان دنوں میں کوئی نیکی کی نیت کر لیں. خوب سوتے تھے تو سونے کو کم کر دیں، خوب کھاتے تھے تو کھانے کو کم کر دیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیندوں کی قربانیاں کرنے والا اور نیند سے ہجرت کرنے والا بنا دے، تاکہ ہم بھی تو کل اللہ تعالیٰ کو کہہ سکیں کہ اللہ، دوسری بڑی بڑی ہجرتوں کے موقع تو ہماری زندگی میں آئی نہیں، لیکن تو ہمیں اس کے اندر لے چل کہ جو کل تیرے سامنے پیش کر سکے. اور یہی چیزیں آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کے ایمان کا پانی ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے قربانیوں سے. آپ جس کے لیے بھی قربانی دیتے ہیں نا، آپ اپنے دل میں اس کی محبت محسوس کرتے ہیں. ماں جتنا بچے کو صاف کرتی ہے، سمیٹتی ہے، سب اس کو کھلاتی پلاتی، اتنی اس سے محبت ہونے لگتی ہے. جب ہم اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں نا، تو پھر ہمیں اللہ کا دین پیارا بہت لگتا ہے. ورنہ تو وہی بات ہے کہ سوتیلے بچے کی طرح دور دور سے پیار کر لیا، محبت کر لی، اور جب رویا تو ڈانٹنا شروع کر دیا، دوسروں کو پکڑا دیا. اللہ اکبر. اور یہ توکلون میں سونپنے کا معنی آتا ہے وکیلہ سے، وکیل ہونا، یعنی ان کے سارے معاملات اللہ کے سپرد ہوتے ہیں. سب سے دل کا تعلق توڑ کر اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لیتے ہیں.